إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دوغ الإسلام نقوسيين يصل الزيمة لكم إن شاء الله كما نبستهيك كيسينا الصيام أما اليوم سنتحدث عن الوجوب لو هي كتك خطبة يتهي كتك مدمتات يتزغن فيها وديمه الوجوب اتباع على فهم السلف الصالح وديمه نقوم بني لزيمة واتو وفوات كتاب ومعنى قرآن واتو وفوات سنة من الرسومة لكن على فهم الصالح الصالح ووفهام وويمة واليوكتنيوما يبو هل نقواني لزيمة انتو اكتاكا اكتاكا اكتاكا كوانغوكا بس يمكوا لي وجيبي لزيمة انتو وفوات كتاب لزيمة افوات سنة lakini kufuata huko asili akafuata kwa hawa zake asili akafuata kwa vile anavyohisi yeye lazima mtu afuate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma je wao katika kila jambo walifuata vipi inna hina nunadi kwa hakika sisi pale tunaponadia tunaposema kwamba wajibu bitibai salafi kwamba wajibu wa kufuata wema waliopita nyuma inama nagni bidhalika kwamba sisi tunakusudia intizami bil manhaj al islam asije akadhani kwamba watu tunaposema sisi wajibu wa kuwafuata salafi saleh yeye akaja akafahamu fikra zake kwamba hao mawahabi anatuambia sisi labda tuwafuate hao kina mawahabi la sisi hatupo huko kusudio letu ni kwamba lazima watu afuate iltizami bin manhaj al-islam afuate ile manhaj ile njia ya uislamu njia ambayo saru alayhi ashabu rasulillah njia hiyo walipita masahaba wa mtume vile masahaba walipopita hao masahaba ndio wanaitwa salafi saleh kama mtu alikuwa afahamu tukisema salafi tukusudia hao masahaba asije akadhani kwamba tukusudia mtu gani la hao labda unaowajua wewe wanakusudia salafi mtu fulani sisi katika hutuba yetu hii tukusudia tunaposema salafi na kusudia watu wa wafuate masahaba masahaba wa mtume jinsi walivyopita basi na wao wanatakiwa wafuate hivyo walaisa almaksudu huwa taklidi zawati alashkhas wala sisi hatuna makusudio hapa kwamba tunaposema uwajibu wa kufuata wema waliopita kwamba kuna mtu maalumu wafuate hawa wanafuata si Albani tu hawa wanafuata si Ibn Baz tu hawa wanafuata si Ibn Uthaymeen la sio kusudio hilo kwa tunakusudia watu wafuate wale waliopita nyuma fatibau la yakunu illa lirasuli sallallahu alaihi wasallam kufuata katika ibada kufuata katika jambo lolote hakui isipokuwa kufuata huko mtu anatakiwa amfuate mtume vipi alipita yeye wajibu an ya'lam na kwamba kila muislamu ni wajibu ni lazima afahamu ana nabii sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi maani alquran lazima mtu yule alifahamu katika asili yake Asijia akakaa tu kama akakaa mwenyewe usingizini, akaja akadhani, akawa analeta fikra zilizokuwa hazipo. Afahamu hivi ya kwamba Bwana Mtume alibainisha kwa masahaba wake maana ya Qur'ani yote. Hakuna aya hata moja ambayo yeye hakubainisha, wakawa labda wale masahaba hawaijui. Hakuna aya hiyo. Kwa hiyo kabainisha mwanzo wa kitabu mpaka mwisho. Kama bayyana lahum, kama Bwana Mtume alivyowabainishia alfadhuhu, yale matamshi yake, kawabainishia matamshi kaanza mwanzo mpaka mwisho, na akawabainishia maana ya kila aya. Aya hii maana yake hii, aya hii maana yake hii, na aya hii makusudio yake haya, na aya hii makusudio haya. Kwa hivyo watu wote nao wanatakiwa wapite hivyo, asije akazuka mtu akawa yeye sasa anatafsiri aya anavyotaka yeye mwenyewe, akaja akapita katika mwenendo ambao haijulikani waliopita nyuma kama ilikuwa hivyo. Kwa hivyo basi, wa inna min aswa'i ma ba'at al-umma, katika jambo baya ambalo limeingia leo katika umma huu, anifahamu nnas, ni kule kufahamu watu nususi ash-shar'iyya, kwamba watu wanazifahamu zile nafsu za kisheria, watu wanafahamu aya, watu wanafahamu hadithi, watatubiku haa na wanazifanyia kazi. Lakini kullu yasirun, kila mmoja huwa anapita wafku hawahu, kwa mujibu ya yale matamanio yake, ilivyowafiki interesti zake katika moyo, yeye atakwambia aya hii maana yake hii, hii hadithi hii makusudio yake haya. Lakini ukiangalia wema waliopita nyuma, je, walifasiri hivyo? Je, walifanyia kazi aya hiyo kama hivyo? Hutoulikuta hilo. Kwa huu ndo msiba ulioingia katika jambo hili. Wa kullu, na kila mmoja anakuwa yeye anapita juu ya hilo, anaangalia kwamba aya hii iko hivi, lakini haangalii je masahaba walifasiri vipi aya hii, na aliyewafasiria ni Mtume, na yeye wakati huo inashushwa aya hiyo wala alikuwa hayupo. Fahani Ibrahim, basi napokea mafunzo kutoka kwa Ibrahimu at-Taymi radhiyallahu anhu. Kala anasema khala, alikaa halwa siku moja, kwa maana siku moja alikaa faragha. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikaa faragha sayyidi na Umar, kakaa mwenyewe. Dhata yaumin yatahaddathu nafsuhu, anazungumza yeye mwenyewe na nafsi yake, kwa maana akawa anajiuliza maswali. Alipokuwa akikaa alipokaa faragha anajiuliza maswali, hakupata jibu. Fa arsala ila ibn Abbas, akapeleka mjumbe kumwendea, akamwambia kamuitie Ibn Abbas. Fakala Ibn Abbas alipokuja akasema Saidina Umar kumwambia Ibn Abbas, kaifa tahtalifu hadhihi al-umma, anamuuliza hivi Ibn Abbas, vipi utatofautiana umma huu, vipi iwe wana ikhtilafu katika umma huu, wanabiyuha wahidun, na hali ya kuwa mtume wao ni mmoja tu, wa kitabuha wahid, na hali ya kuwa kitabu chao ndio hicho kimoja, wa kiblatuha wahid, na kibla chao ni kimoja. Sasa anamuuliza inakuwaje basi, jambo gani lipelekee wao hata hawa umma wakhtilafiane? Huyu aseme hili linafaa na huyu mwingine aseme hili halifai, huyu anasema hii sunna, huyu anasema ni hii bid'a, unadhani kwa nini? Sayyidi na Umar ametafakari sana, lakini hakulipata jawabu. Kwa hivyo kamwita Ibn Abbas, anamuuliza hili swali, vipi watakhtilafiana umma huu wakati mtume wao ni mmoja tu, kitabu chao ni kimoja na kibla chao ni kimoja? Fakala Ibn Abbas, Ibn Abbas akamjibu akamwambia, ya amiri almu'minin, mbona ile jawaa hiyo swali lako ni jepesi? No. Akamwambia, ewe amiri almu'minin, inna kwa hakika sisi, anzala alaina alquran, imeteremka kwetu sisi Qurani, ilipoteremka fakaraanahu, tukaisoma hiyo Qurani, waallamna, na tukafahamu, fima unzila, kwa yale yaliyoshushwa. Kwa nini aya hii imeshushwa? Tukafahamu sisi, tukafahamu kila kitu. Lakini akamwambia, wa innahu sayakunu ba'dana, watakuja watu baada yetu, aqwamun, watakuja watu, yakrauna alqurana, wanasoma Qurani, lakini wala yaarifuna fima nazala, hawafahamu aya hii imeshushwa kwa sababu gani. Fayakunu likulli qaumin, akaendelea Ibn Abbas anasema, itakuwa kila watu, fihi ra'yun, kila mmoja atakuwa na rai yake. Huyu anasema aya hii inakusudiwa hivi, hii inakusudiwa hivi. فإذا كان لكل قوم ابن عباس كما بيّر بس وقت هو إذا كبقوا كلا واتو رأي ونفن رأيزاو اختلفوا hapo ndipo watapokhitilafiana. Kwa kumbe sababu kubwa iliyofanya watu wakawa na khitilafiana, kila mmoja anaifahamu aya kwa akili zake. Aje tu mtu miongoni mwa watu akusomee aya, Allah kasema uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Kwa hivyo hii kwake yeye inakuwa ni dalili ya kuthibitisha hawa vijana wanasema hakuna kuomba dua baada ya sala kwa pamoja. Allah anasema uduuni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Hii si maana yake hivi. Jahil murakkab, mwingine naye aje tu aseme Allah kasema waltakum minkum umma, na liwepo kwa nyinyi kundi yaamuruna bil ma'ruf, liwe linaamrisha mema na ila al-akhir al-aya. Basi yeye kwa ujinga wake tu akwambia si hii aya Allah kaamrisha tutoke siku tatu, tutoke siku 40, tutoke miezi minne. Kwake kaifasiri aya katika hali kama hii. Ukimuuliza je, walioshushiwa aya hii walifahamu kama ulivyofahamu wewe? Ni lini masahaba walitoka siku tatu? Ni lini masahaba wakatoka siku 40? Je, walifahamu hivi? Kwa hivyo hapa ndipo ambapo zile ikhtilafu zinapopatikana, kwa sababu kila mmoja kafasiri aya kwa akili zake tu basi. Kwa hapa Ibn Abbas anamwambia ukiwakuta watu katika hali kama hii, hapo ndipo watapokhitilafiana. Kwa hiyo lisikusumbua hilo. Akaendelea Ibn Abbas akasema kwa hivyo kila mmoja wanakuwa wao rayu ikhtilafu, wanakhtilafiana. Fa idha ikhtilafu, wakikhtilafiana tu iktatalu, watapigana na watauana tu. Hayo ndio maneno Ibn Abbas anamjibu Amir al-Mu'minin, sababu gani inayopelekea jambo hili. Wa hadha huwa alladhi jara alayhi hadhihi al-umma, na haya aliyoyasema Ibn Abbas ndio ambayo yanapita katika zama za sasa. Watu wamekaa tu, hajui hata ile lugha ya Kiarabu, hajui. Umpe mstari mmoja tu kusoma, yeye hafahamu. Kakuta aya inasema wajahiduhum bihi jihadan kabira, napigeni jihad, piganeni jihadi, jihadi iliyokuwa kubwa. Unaona hapa Allah akasema tupigane jihadi, na huyu mwingine kaja na aya anasema waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na wale ambao hawahukumu kwa kutumia kitabu cha Allah hao ni makafiri. Anakupanga sale, anakuuliza je, viongozi wetu wanahukumu kwa kutumia kitabu cha Allah? Wewe utajibu hapana, basi makafiri. Sasa unataka kutuambia nini? Na aya imeweka wazi. Sasa hawa ndo majahili waliokuwa wanafasiri aya kwa kutumia akili zao, wanatafsiri hadithi kwa kutumia hawa zao. Unamuuliza aya hii ilishushwa wakati wa Mtume, je, wao walifahamu vipi? Hebu tupe ufahamu wa waliopita nyuma. Na hawa wanaokuwa wanafanya utalii ambao wenyewe wanajiita fi sabilillah, wakawa wanatoka siku tatu, siku 40, naye ukimuuliza je, ni lini Mtume walifanya kitu kama hiki, walikuwa wanatafsiri vipi aya hii walitakum minkum umma, maana yake je, walikuwa wakitoka siku tatu? Hebu tupe ushahidi wa hilo. Walifanya vipi masahaba? Hana ushahidi. Yeye atazungurusha tu maneno. Sasa itakuwaje, itakuwaje? Kwa nini? Kwa sababu fikra zake ziko hivyo. Hataki kuichukua ile aya. Je, imekusudiwa nini? Yeye kwao bambi, yeye kwao sijui anakaa mbijani, yeye anakaa chani. Kiarabu na yeye hakipo kabisa. Tafsiri yake anatafsiri kitisi tu basi. Kala maana yake kasema, jaa maana yake kaja. Kwa hiyo anaunga maneno tu, jaa aliyu, kaja aliyu, basi ndio hivyo tu. Kala Allahu Ta'ala, kasema Allah, basi ndo tafsiri yake inakuwa ipo katika hali kama hiyo. Kumbe hakufahamu aya hii ya kusudiwa nini. Ndio ambapo wajinga wametokezea katika hali kama hii. Wanafasiri aya lakini kwa kutumia akili zao. Hawaangalii aya, hawaangalii hadithi, namna gani bwana Mtume alipita, si walikuwepo masahaba? Kwa hiyo kila aya usije ukajidanganya, ukaja ukafasiri wewe kwa akili zako. Akauliza, sasa mimi hii sijaifahamu. Huwezi kufahamu ukawa umekaa gereji tu. Aya hazifahamiki maskani, aya hazifahamiki barazani. Nenda kakae kitako usome, ufahamishwe aya hii ya kusudiwa nini. Mwingine na ujinga wake kusangalia, Mtume anakwambia, Mtume kasema balighini walau aya, anasoma kama hivyo, nifikishie japo aya moja. Kwa hivyo hii ni hadithi inathibitisha kwamba Mtume katuamrisha tufanye kitu kinacho tablighi, kufikisha wapi. Maskini ndio ile jahili, hafahamu. Je, masahaba walifahamu vipi hadithi hii? Ni nani mwanachuoni aliyefasiri hadithi hii kufasiri hivyo? Kwa hiyo hakikisha tafsiri zako unazozileta, hakikisha tatbiki zako za kila amali unayoifanya, hakikisha wema waliopita nyuma, je, walipita hivyo? Isije ukawa unaleta tafsiri zako za ajabu ajabu. Hilo jambo halikubaliki. Kwa hivyo imekuwa sasa watu wanapata kwa kutumia akili zao tu. Kala Imamu Shatibi, amesema Imamu Shatibi, yajibu ala kulli nadhir, ni wajibu, ni lazima manake. Kwa kila yule ambaye anayangalia fi dalili shar'i, kuangalia dalili ya kisheria, anatakiwa muraati, lazima achunge. Achunge nini? Ma fahima minhu al-awwaluna, vile vile walivyofahamu wema waliopita nyuma. Kila aya utakayoileta, hakikisha aya hazifasiriwi eti kwa kutumia lugha. Kwamba wewe unajua lugha ya Kiarabu, kwamba pemesema kalu malaka ndio wakasema, hilo halipo. Hakuna tafsiri kama hizo. Isingelikuwa na maana yoyote, bwana mtume akakaa akawa anafunza watu, kuwafunza Qur'ani. Watu Waarabu wanajua. Na Allah anasema tumeteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Tena bilisani na arabiyyi mubin, tumeshusha kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa fasaha kabisa. Kwa nini mtume alikaa akawafasiria? Manake lazima ujue aya hii maana yake nini. Kwa kila aya uelewe kwamba aya hii imekusudiwa hivi, na hayo makusudio sio ukaleta kwa akili yako. Angalia masahaba, kwa sababu wewe iliposhushwa aya hii ulikuwa hupo. Wale walioshushiwa na mtume akawafunza, je, wao walifahamu vipi? Kwa Imamu Shafi'i anasema lazima kila mmoja aangalie ufahamu wake, achunge al-awwaluna wama kanu alayhi, na ahakikishe yale ambayo waliokuwa wanayo wao, kwa sababu kufanya hivyo huwa ahra min as-sawabi, ndiyo jambo linalotazamiwa kwamba mtu linampeleka zaidi katika lile jambo lilosibu. Wakala Imamu Hafidh Ibn al-Hajar, akasema Imamu Hafidh Ibn al-Hajar Askalani, anasema wala yajuzu, wala haifai, ihdathu at-ta'wil, mtu akazusha tafsiri akaleta taawili yake fil aya au sunna, lam yakun ala ahadi salafi, tafsiri hiyo ya aya au tafsiri hiyo ya sunna ya hadithi ya mtume ambayo hawakuwa nayo wale wema waliopita nyuma, wala arrafuhu, wala hawaitambui kabisa kabisa. Mfano mwingine, waje tu watu wa maulidi watusomee aya, wanasema kwamba Allah kasema fabidhalika faliya kul bi khairi llahi fabidhalika faliyafrahu, sema kwa fadhila za Allah kwa ajili hiyo basi ya watu wafurahi. Yeye akakwambia hii ni dalili ya kudhibitisha kwamba tunatakikana tukae tusherehekee kuzaliwa kwa mtume. Huyu analeta taawili yake yeye mwenyewe. Je, al-awwaluna walifahamu hivi? Kwa kila yule ambaye atakayekuja na jambo lake akasema hapana, lazima liwe hivi, tunamuuliza, je, hiyo aya unaoileta, hiyo hadithi unaoileta, ni mwanachuoni gani kafasiri hivyo, na yeye kapata wapi? Kapata, je, masahaba walipita hivyo? Usije ukaona leta tafsiri ambazo unataka kulazimisha mambo, unataka lazima zile hawa zako zende vile vile, wataka mambo yako sio ya kimadhehebu, lazima ukalazimisha. La, hakikisha unachokifanya unazingatia wale wema waliopita. Na tukisema salafi saleh, na kusudia masahaba, je, walifanya hivi? Na sio kufanya bla bla. Angalia, walipita hivi? Walipita utaratibu huu? Kama ni maanake kila ibada mtume kaweka kaifia, je, waliabudu kaifia gani? Na kama ni aya imekuja, uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, je, mtume hakufundisha namna ya kuomba? Na mtume huko kasema adduau huwa alibada, dua ni ibada. Je, kama ni ibada, watu wafiki wanasema wa madaru fil ibadati, na jambo linalotakiwa katika ibada alkaifia ni kufuata ile namna, sio kwamba mtu tu imesemwa aya na yeye akafasiri kwa kutumia akili yake, hilo jambo halipo. Kwa hivyo Ibn Hajar anasema haijuzu kuleta taawili fil aya au sunna lam yakun ala ahadi, ambayo ilikuwa haipo kabisa katika wale wema waliopita nyuma, wala arrafuhu, wala wao hawaitambui, hawaitambui kabisa, wala bayanuhu li umma, wala umma hawakuibainisha aya hiyo. Fa inna hadha, hakika mtu huyo atakayepita hivi, yatathamanu, anapelekea kwa yeye jahilu alhaqa, anawafanya kwamba hawa masahaba kumbe wajinga sana, hawajui maana ya aya hii, hawajui haki. Wadhallu anhu, na kumbe walipotea sana hawa, hawakujua tafsiri ya maana ya aya hii, hawakujua hawa tafsiri ya hadithi hii. Kwa hakikisha unachokifanya, hakikisha kwamba unapita kama wema waliopita nyuma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية باتباع السلف الصالح، نكوثيانكم مرة نجينا كينا يا كمبا حكيشة كمبا كلا موجة أنا فاني عبادة كلا موجة أنا قتليني لكن كفوتهوكو سيكو كوانغالية وزي سيكو كوانغالية مذهبو siko kuangalia shehe fulani. Hakikisha aya unayoifasiri, hakikisha sunna unayoipita, uhakikishe wema waliopita nyuma. Masahaba ndio tunakusudia, tutakusudia masahaba, sio hao watu wako unaosema wewe si hao, sio mawahabi. La, nakusudia masahaba, ndio ninachokusudia mimi kwamba je, masahaba walifasiri vipi aya hii. Kwa hivyo ukitakiwa ushahidi, toa ushahidi huo. Huna, hebu nyamaza kimya, kaa kitako unyamaze kimya. Wakala ibnu al-Qayyim al-Jawzi anasema inna ihdasa al-qawla fi tafsiri kitabillah, hakika jambo la kuzusha kauli yoyote katika kuitafsiri kauli ya Allah. Alladhi kana salafu al-umma, ambayo kauli hiyo walikuwa nayo wale umma waliopita wa nyuma. Ala khilafihi, yeye akaleta kinyume na hivyo. Wanatujia wajinga, miongoni mwa wajinga wanatutafsiria aya wakatambia walitakum minkum umma, eti maana yake tumeambiwa hapa liwepo kundi hili liwe latoka siku tatu, siku 40, wapumbavu kama hawa wanakuja kututafsiria tafsiri kama hizi. Sasa anasema Ibnul Qayyim, hii tafsiri haipo kabisa. Wapi katika msahafu wa tafsiri unakuta maana ya aya hii? Wamekaa tu wenyewe kwa zile hawa zao wakawa wanatafsiri kufasiri kama hivi. Kwa hiyo anasema Ibnul Qayyim, yoyote atakayezusha katika umma huu tafsiri yake, mtu huyo yastalzimu ahadu amraini, yeye atakuwa analazimika kuwa na moja katika mambo mawili. Imma an yakuna khata fi nafsihi, huyo atakuwa kwanza amekosea katika nafsi yake, na wengi katika hawa ni majuhali, hawajui kitu. Ni watu ambao ile Qur'ani kusoma hawajui, wacha tafsiri, ile Qur'ani kuisoma hawajui. Ndio watu hawa ambao wanatafsiri ambao si maana zake. Ni watu tu wanaokaa gereji, ni watu wanaokaa maskani, watu ambao wanapiga mazogo alafu wanakutafsiria aya ambapo hazijulikani tafsiri hizi zimezuka wapi, alafu huzifanyia kazi wakawaambia watu hii ndio maana yake ile kusudiwa. Wengi wachunguzeni wako hivi. Kwa mfano huu tunaopigia sisi, hawa watu wanaojifanya kutoka siku tatu, wengi wao ni majahili, kwa sababu si watu wa elimu. Ni watu ambao walikuwa wanavuta bangi, ni watu ambao walikuwa wahuni, walikuwa walevi. Allah akawapa hidaya, Allah akawaongoza. Leo hii eti amekuwa shekhe afasiri aya, lakini ukimuuliza umefasiri hii umeipata wapi? Sasa amekuwa shehe, asimama mbele za watu akawa anatafsiri vile anavyoona yeye. Hapa Allah sijui ukatambia hivi, Allah si muhitaji, Allah si hivi. Hii tafsiri umepata wapi ya aya hii? Tafsiri ya neno hili umelipata wapi? Masahaba walitafsiriwa hivi? Masahaba walifanyia kazi jambo hili? So hii haitakikani. Anasema Ibn Qayyim, yeyote atakayezusha tafsiri yake, tafsiri hiyo akawa haikwenda na wale waliopita nyuma, mtu huyo atakuwa yeye imma khata fi nafsihi, amekosea katika nafsi yake, au takuna aqwali salafi, au huyu atakuwa anathibitisha katika nafsi yake bilisani hali laisa bilikali bilisani alqawli, kwamba mukhalifa lahu khata'u, kwamba hao masahaba yeye anawaona wamekwenda kinyume, wamekosea. Rawa Imam Tirmidhi wal Hakim, amesimulia Imam Tirmidhi na Imam Hafidh an Nafi anna rajulan, kwamba bwana mmoja atasa ila jambi Ibn Umar, alikwenda chafya ubavuni wa Ibn Umar. Hebu angalia mfano mmoja tu, bwana mmoja alikaa ubavuni wa Ibn Umar akaenda chafya. Fakala, akasema yule bwana alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Maneno akasema hivyo, kwa nini unadhani maneno mabaya hayo? Alhamdulillah wassalamu ala rasulihi. Kala Ibn Umar, akasema Ibn Umar, wa ana aqulu laka, mimi ninasema kukwambia wewe, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha allamana rasulullah, hivi hakutufundisha mtume. Haya mambo yako umezua wewe tu basi. Sawa sawa, unapomwambia mtume kasema mtu anapotaka kula samillah, sema bismillah, mfano yeye atakuja atasema bismillahir rahmanir rahim. Haya mambo haya ya rahmanir rahim umepata wapi haya? Kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna tatizo gani? Ndiyo haya ambayo yaliokuja watu wakapelekea wakawa wanakhtilafiana sasa, kwa sababu yeye hataki kufuata vile vile watu walivyofahamishwa na mtume wao. Kwa hivyo Ibn Umar akamwambia hivi sivyo alivyotufundisha mtume. Alamana an nakula, akamwambia sisi mtume katufundisha tuseme alhamdulillah ala kulli halin, sifa njema zote anastahili Allah ala kulli halin. Fakad ankara, kwa hivyo akamkanya mambo haya. Kwa sababu gani? Ma hakadha fahamaha sahaba, sivyo hivi walivyofahamu masahaba, yeye kafahamu hivyo. Faman ba'dahum, na wale waliokuja baada yao, wa hakadha, na namna kama hivi, tatbiku salafi salih, ndivyo walivyofanya walifanyia kazi wale wema waliopita nyuma. Hawakuwa wao tena wakazidisha mambo wakaleta tafsiri ambazo hazieleweki. Ukiambiwa utoe tafsiri wanuna, waanza kuhamaki. Ndio si umekuja na vitu, onesha basi wapi ulikokipata. Usinune wala usihamaki. Kama wewe ni mtu wa dini, onesha zile masdari zake, onesha reference, umepata wapi hili. Usiwe unabandika watu tu, usije ukawa watu unabandika mizigo tu. Tuoneshe tafsiri hii, waltakum minkum umma, hii umeipata wapi? Ni mwanachuoni gani wa tafsiri katafsiri hivi? Kwamba maana yake tutoke siku tatu, tutoke siku 40, tutoke miezi minne, tafsiri hii hebu tuleteeni. Jamaa tablighi, mmeipata wapi tafsiri hii? Ni msahafu gani wa tafsiri ule utafsiri hivi? Ni lini mtume alifanya jambo hili? Ni lini mtume akaweka mambo haya? Watuletea aya, atakuletea aya nyingine ambazo hazina alaha yoyote baina mashrik wal maghrib. Hivi ndivyo majuhali walivyo. Ukiwauliza mastari yake anakimbia. Kala imamu Auza'i, amesema imamu Auza'i, mwisho kwa kumalizia anasema Imam Auza'i, isbir nafsaka ala sunna, hebu isubirishe, isubirishe nafsi yako katika sunna. Kama wataka kuokoka sasa, hebu isubirishe nafsi yako katika sunna. Waqif, nasimama haithu waqafa alqaumu, pale ambapo waliposimama watu. Wakul, nasema bima kalu, kwa yale yale waliyosema. Usilete yako wewe, wewe ulikuwa huko mheshimiwa iliposhushwa hizi Qur'ani. Sasa kwa nini wataka kulazimisha lazima tafsiri iwe hivyo unavyotaka wewe? Basi wakul, sema haithu makalu, bima kalu, kwa yale yale waliyosema. Wakufa bima kafu anhu, jizuie kwa yale ambao waliyojizuia. Ikiwa wao wamejizuia, hebu na wewe jizuie. Wasluk, napita sabili salafaka saleh, pita katika ile njia ya wema waliyopita nyuma. Ukifanya hivyo utakuwa wewe ni mwenye kuongoka. Wa mwisho basi tutatoa tahadhari, ihzar, ihzari min mukhalifati alawwalina, tahadhari sana, tena tahadhari sana kwenda kinyume na waliopita nyuma. Usije ukaleta tafsiri zako za akili zako. Falau kana thamma fadlun ma, lau kama ingekuwa huko kuna fadhila ya jambo lolote, la kana alawwaluna, basi wallahi ingelikuwa wale watu wa mwanzo, ahakku bihi, wangekuwa wana haki zaidi ya kulifuata jambo hilo, wangekuwa wana haki zaidi ya kulifuata jambo hilo, na wao ndio wangetufunza sisi lafanywa vipi. Usije ukalete wewe tafsiri zako unazozileta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.